заприсягся б, що й менше, якби не дивна, лякаюча, ніби застигла її врода. Незрозумілої незручності не могли приховати ані біло-молошна шкіра без єдиної зморшки, ані гордовиті коралові вуста, ані надламані тонкі брови, ані сіро-смарагдові, як листя оливкового дерева, очі. Волосся ховалося під тонкою білою хустиною з мережевом ручної роботи. Крізь нього пробувалися окремі русяві пасма. Одне, довге, спадало від потилиці на плече, на грубу фуфайку з невідбіленої вовни. «Чому вона у фуфайці?» – здивувався Ілля. «Тут же так тепло, так золотаво і безмежно!» Замкнений простір кімнати розривали примарними перспективами три дзеркала. Одне висіло на стіні над консоллю, друге, видовжене, стояло навпроти першого, а третє, овальне, як яйце, розташувалося поміж ними. Саме дзеркала відбивали жовто-гаряче світло свічок у важких кутик свічниках. Свічники стояли всюди, на низькому столику з мармуровою стільницею, на книжковій полиці поряд із фоліантами у палітурках зі свинячої шкіри, на комоді чорного дерева і навіть на дивній споруді, що вона нагадувала чи то давній ткацький верстат, чи то середньовічне приладдя для катування. «Геть неекономна», – подумав Ілія. «Навіщо запалила так багато свічок?» А жінка закінчила стелити постіль, пішла до комода, на якому стояла велика фаянсова миска й алюмінієвий глечик. «Тут ніколи не буває ночі», – сказала. Ілія знизав плечима. «Чи не однаково? Йому поспати б». Жінка поставила на стіл з мармуровою стільницею фаянсову миску і глечик. Поклала поряд жмут сухої трави, великий льняний рушник. «Умийся і лягай», – пішла з кімнати у передпокій. Ілля із підозрою понюхав суху траву. «Що воно таке?» Вдихнув незнайомий гіркуватий запах, занурив долоні у теплу воду, потер їх жорсткою травицею. Від кінчиків пальців уверх по всьому тілу полилася радісна легкість. Ілля скинув одяг, нахилився над мискою, лив на маківку воду з глечика, усміхався спантеличено. Здавалося, бруд відвалюється шматтями не від тіла, а прямісінько від душі. Обтерся жорстким льняним рушником. Уже хотів було лягти на біле простирадло. Може, свічки задмухати, подумав. Та робити по-своєму в чужому домі не насмілився. Вирівняв хребет на рівній постелі. «Невже я зможу заснути при такому яскравому світлі?» – подумав. І заснув. Останнє, що бачив Ілля крізь напівзакриті повіки, маленькі пласкі золоті віддзеркалювачі, що були прикріплені біля кожної свічки. «Так он у чому справа», – констатував байдуже. «Світло кожної свічки відбивається не тільки у дзеркалах, а ще й у віддзеркалювачах. Ось чому так неймовірно золотаво і яскраво». Ілля усміхався у вісні, бо хтось невідомий лоскотав йому шию, вів по плечу. «Прокинься!» «Ні за що!» – відповідав. Та чужа рука уже не голубила, смикала настирливо. «Та прокинься ж!» Ілля продер очі. Біля ліжка стояла молодичка – у кошлатому рудому пальті з чорними гудзиками. «А, ти! Віддай мої 10 євро, курво!» буркнув недобре і тільки потім здивувався. «А як ти тут? Ти відьма? То кажи, як мені у хазяйки випитати, де алхімік?» «А ти досі не зрозумів?» – насупилася молодиця. «Ти ж усе бачив. І дивну застиглу хазяйчину вроду, і золоті віддзеркалювачі, що відганяють ніч». «Ну і що з того?» Ілійні мізки ледь ворушилися, ніяк не заводилися. «Як немає ночі, то не настане і завтрашній день», – сказала молодиця. «Прокинешся, а нічого немає. Ані дзеркал, ані свічок, ані алхіміка». «Хазяйка цього дому – алхімік?» – не повірив Ілія. «Маячня! Жінка не може бути алхіміком!» «Та прокинься ти вже!» – вигукнула молодиця. «Якщо не поговориш із нею зараз же, то не узнаєш того ніколи!» «Але ж я сплю! Іди геть! Хочу, аби мені снилися приємні люди!» Прошепотів Ілія і заплющив очі. Молодиця у рудому пальті загарчала із прикрістю, всілася на табурет, прискіпливо зиркнула на хазяйку. Та не зважала на гостю. Безшумно рухалася кімнатою, складала теплі речі у велику торбу. «Не їдь», – мовила молодиця. «Він так довго йшов. Він мріяв убити мене», – упевнено відповіла хазяйка. «А тебе можна вбити?» – здивувалася гостя. «Ні, але я мала б захищатися і вбити його». Хазяйка зупинилася, стала навпроти гості. «А мені не хотілося б. На моїх руках і так надто багато крові». «Сумніви, сумніви. Каяття і прозріння то для смертних. Якої кари страшитися тобі, безсмертній?» Хазяйка сердито сунула чорні брови. «Геть, руда!» – наказала. Молодиця позадкувала до дверей. «Не йди, поговори із ним!» – уперто гукнула від дверей. Вислизнула з дому. Двері розчахнулися. Бабах! Ілія прокинувся і сів на постелі. «Ну чому мені завжди сниться маячня?» – пробурмотів. Потер долонею лоба. «Треба хазяйці розповісти. Одне руде стерво вважає її алхіміком». Розвернувся. Хазяйка сиділа біля столу. Прикривала долонями дві тонкі книжечки, що вони лежали на мармуровій стільниці. Ілія не встиг побажати хазяйці доброго ранку, та й не розумів, що нині ніч, ранок чи день. Невисокі вікна ховалися за цупкими білими завісками, а безліч свічок наповнювали кімнату все тим же таємничим золотавим сяйвом. Жінка звела на Ілію сіро-зелені очі. Указала на одну з книжечок. «Тут рецепт еліксиру безсмертя», – сказала спокійно і сумно. Перевела очі на другу книжечку. «А тут формула виготовлення золота». Ілія дурнувато всміхнувся. Щелепа відвалилася і застигла. Якось інакше уявляв доступ до найвеличніших таємниць буття. Фантазії малювали хитру стратегію, карколомні комбінації інтелектуального натиску і фізичної спритності, коли доведеться ризикувати, геройствувати, страждати та все ж перемогти і вирвати з рук алхіміка, почервонів до скронь.